بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. د الله سبحانه وتعالى په فضل، توفیق او مشیئت، موږ د اسلامي خلافت د شرعي نظام د قیام د اهمیت او ضرورت، د هغې د وجوب او فرضیت په سلسله کې په تیر شوي درس کې د کتاب یعنی د قرآن عظیم الشان څخه دلایل ذکر کړل. اوس په دې درس کې غواړو چې بعض دلایل د سنت او دغه ډول د اجماع څخه ذکر کړو. نو رازو مقصود ته، نو هغه دلیل چې په وجوب او فرضیت د قیام د خلافت په حدیثو کې ذکر دی، هغه هغه حدیث دی کوم چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی. هغه په سند سره عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کوي چې هغه فرمایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فرمایچی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نواردل چې هغه فرمایل: څوک چې لاس د خلیفہ او د امام د طاعت نه وباسي، د قیامت پر ورځ به د الله سره مخامخ شي په داسې حال کې چې د ځان د خلاصي لپاره به هیڅ عذر نه لري. او څوک چې مړ شو دغه په غاړه کې د امام او خلیفه بیعت نه وي، نو د دې کس دغه مرګ د جاهلیت مرګ دی. همدغه ډول د حارس الاشعري رضی الله عنه اوږد حدیث چې په هغې کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: آمركم بخمس أمرني الله بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وإذا تاسو تبينزو خبرو أمركم داد الله رسول صلى الله عليه وسلم خل أمت يعني صحابة كرام وتفرمي هغه پنځه خبرې چې الله ما ته په هغې امر کړی دی، چې هغه جماعت کې داخلېدل، د امیر سمع او د هغه طاعت، دارنګې هجرت کول او د الله په لار کې جهاد کول دي. بیا فرمایي: پس بېشکه څوک چې د جماعت نه د یوې ولیشتې په اندازې سره بهر شو، نو یقیني د ده د غاړې نه د اسلام رسۍ ووتله، مګر هلکه بیرته جماعت ته راشي. دا حدیث مسند احمد په خپل مسند کې په 18,840 نمبر کې ذکر کړی دی. دغه ډول د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث او د حذیفه ابن یمان رضی الله عنهما حدیث او نور هغه احادیث چې په هغې کې د جماعت سره د یو ځای والی ترغیب او د هغې نه د لرې والی ترهیب او وعیدات ذکر دي، دا ټول قوي دلایل دي په دې چې ودرول د خلیفه او نظام د خلافت دا واجب او فرض دی. طریقه د استدلال په دې باندې هم لږ ځان پویول پکار دی، هغه په دې ډول ده: ځکه شریعت چې انسان په یو عمل مکلف کوي، دغه عمل به ممکن وي، ځکه الله فرمایي: کان لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو چې د امام طاعت او هغه سره بیعت او د هغه په جماعت کې داخلېدل واجبوي، نو دغه امام او خلیفه مقرر کول او د خلافت نظام درول دا هم واجب او لازم دي. لکه څنګه چې موږ په تیر شوي درس کې دا قاعده ذکر کړې ده چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، دغه ډول د خلافت او خلیفه په قیام باندې د کتاب او سنت نه بعد په دلیل کې اجماع د امت هم لږ وګورئ چې په دې امت کې د افضلیت او غوروالي مقام او درجه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ثابت ده. نو اوس راشي او د خلافت د قیام او د خلیفه د ودرولو ضرورت او اهتمام د دوی نه لږ زده کوي. هغه په دې ډول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په 11 هجری کې د 23 کالو په عمر وفات شو، نو زمونږ د عقلونو د تقاضا موافق چې دغه وخت صحابه کرامو ته کم کار ضروري وو، نو هغه دا و چې اول د هر څه نه مخکې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکفین، تجهیز او تدفین کړی وی، او بیا نور معاملو ته فارغ شوي وی. خو دوی دغه هر څه معطل کړل، او له دې نه مخکې په سقیفه بنی ساعده کې د خلافت د بقا او د خلیفه د تعین او تنصیب دپاره راجمع شو. د انصارو او مهاجرینو دغه اتفاق قوي او مضبوط دلیل دی په اجماع او په وجوب او فرضیت د خلافت، او دا داسې یو اجماع ده چې یو مخالف هم نه لري. نو تاسو اوس په خپله له دې نه ضرورت د خلیفه او خلافت هغه معلوم کړي، په دې ډول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوشنبه په ورځ د چاش په وخت کې وفات کیږي، او د هغه تکفین او تدفین بنا بر یو قول د چار شنبه د شپې پورې معطل کیږي. نو داتنه لکه د الشمس فی کبد النهار داسې معلومیږي چې د خلیفه او خلافت د قیام او بقا نه بغیر د مسلمانانو اتفاق، وحدت او د ایمانونو عزتونو ساتنه او حفاظت په بل هیڅ صورت او طریقې ممکن نه دی. هسې د فائدې لپاره به د دې خبرې ذکر کول ډیر لایق او مناسب وي چې ووایم چې که دغه وقت د خلافت د بقا او د خلیفه د تعیین صورت نه وای رامنځته شوی، نو په غیر حانس قسم سره وایم چې نن به ستاسو مخې ته اسود عنسی او مسلمة الکذاب ته نبی ویونکي ډیر ګرځېدلی. همدا خلافت چې رب متعال د دې په واسطه د قرآن کریم حفاظت وکړو، همدا خلافت چې نن تاسو ته قرآن کریم د هر قسم تحریف او تبدیل نه محفوظ پاتې دی، همدا خلافت چې د وقت مرتدینو ته داسې سبق ورکړ چې تر قیامت پورې تاریخ وځلیده، د دې خلافت بقا او د دې خلیفه تعیین موږ ته دا فایده راکړه چې نن زموږ د شریعت دواوین محفوظ دي. دواوین تاسو لږ وګورئ، زموږ نه مخکې د دې دوه کتابونو خاوندان یهود او نسوارا دا هم څه معمولي خلق نه وو، بلکې دوی ته هم زموږ په شان آسماني کتابونه ورکړل شوي وو، د اولو العزم او انبیاو او امتیانو. خو چونکې هغوی کې د خلافت د ساتنې او بقا اهلیت نه وو، نو له هغوی څخه عزت او سعادت واغستل شو، او د مغضوب علیهم او د ابدالین په صفتو موصوف وګرځېدل. اگر چې دغه ډلې نن هم خپل نسبت هم دی کتابونو هم دی انبیاو ته کوي، خو دوی ته موږ په چیلنج سره وایو چې تاسو یو قول صحیح او بلا تحریفه د خپل کتاب نه، او دارنګه بزعمکم د خپلو انبیاو نه یو قول په صحیح سند سره پیش کړئ، دا به ستاسو د کامیابۍ نښه وي، او دا به ستاسو د حقانیت نښه وي. خو ان ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الغرض د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت راشده دغه مبارکه دوره تر 13 هجری پورې وغځېده، چې ټوله موده د خلافت 2 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې وه. سبب د وفات هم د سیرت او تاریخ کتابونو ذکر کړی چې په یخ ورځ کې غسل وکړ او تبه قربان راغه. کله چې په ځان پوه شو چې مرض سخت شو، کمزوري زیاتېدله او د خلافت چارې نشي سنبالولی، نو د خپلو خاص نږدې او مقربو کسانو سره د مشورې نه بعد عثمان ابن عفان رضی الله عنه راوغوښت، او هغه سره یې هم مشوره وکړله، او له هغې بعد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه استخلافا د ځان نه بعد خلیفه مقرر کړ، چې دا د خلیفه او امام د تقرر او تنصیب او ودرولو دویمه طریقه ده. چې دې طریقې ته استخلاف وایي، چې په خپل مقام کې به د دې ذکر وشي، او دلیل په دې باندې همدا عمل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او اجماع د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ده. مشهور مفسر قرطبی رحمه الله د خلافت د وجوب او فرضیت بحث سیری او لیکی: ثم ان الصدیق لما حضرته الوفاه عهد الى عمر في الامامه ولم يقل له احد هذا امر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وانها ركن من اركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين. اول جز 255 نمبر صفحه کې دا خبره کړې ده. یعنی بیا چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د وفات وخت نږدې شو، نو هغه د خپلې مشرۍ او امامت واګې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته حواله کړې، او هغه خلیفه مقرر کړ. یو کس هم له صحابه او تابعینو څخه ورته دا ونه ویل چې ته داسې یو کار کوي چې نه په مونږ او نه په تا باندې واجب او فرض دی. نو دغه اختلاف نه کول د صحابه دا دلیل شو په واجبوالي د تعیین د خلیفه او په قیام د خلافت، او بهشکه هم دا رکن دی د ارکانو د دین څخه، هغه رکن چې په دې سره د مسلمانانو ژوند او عزت خوندي کیږي. والحمد لله رب العالمین. نو عزتمند او اوریدونکو، تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ چې خلافت مسلمانانو ته څومره ضروری او مهم دی، او د مسلمانانو دې ته څومره حاجت او ضرورت دی. دا ضرورت او حاجت تاسو ته د صحابه کرامو د دې شدید او لیوالي اهتمام نه معلومیږي، چې هغوی دغه ضرورت او اهتمام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکفین او تدفین نه مخکې کوي. هم دا ډول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم کولی شو چی بالکل خلیفہ نوے مقرر کرے او دغه معاملے هم داس نور صحابه کرامو تپریخی وے خو نا بلکی هغه دا هم برداشت نکړی شو چې په مسلمانانو د داسې یو ورځ راشي چې هغوی دی پکې د امام او خلیفہ نه بغیر وخت تیر کی. سبحان الله، تاسو یو طرف دی اهتمام ته وګورئ او بل طرف زمونږ د زمانې د دې درون غفلت او د خلافت د قیام متعلق دی بې پرواهی او لا ابالۍ ته وګورئ. نو د صحابه کرامو د اعتقاد او مسیر سره به دومره په جداوالي سره ووینئ لکه څومره چې شرق به غرب نه لرې دی. والله المستعان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجالا يعشقون القتل في سوح النزال.